Şarkım yazılır sana yine kalsın hatırım. Varsın yakınım, olma bize her bir satırım. Can dedim canımı aldın, yalvardım kal dedim sana her yolu. Bakarsam geçmişe sen hariç yoktu pek bir şey, yüzüne bile bakmaya kıyamamak da varmış. Kaldım bak içimde, endişe sana açılır. Her şişe ellerim üşürken elini tutamamak da varmış. Ardından bakarsam geçmişe sen.